ด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าวิเฉยเขาตีเอาตัวอุ้มจุ่มนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยแล้วก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราก็เชื่อเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจจะเสียไปไหนเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดตัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่หลักเป็นตัวการสำคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้ความเป็นสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาดเด้อสมมติว่า